الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه إنما يخشى الله من عباده العلماء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الممدوح بلسان الشعراء وعلى آله وأصحابه الفصحاء البلغاء وعلى من تبعهم بالإحسان من الذين مدحوا نبيهم وأكرموا صفيهم فكانوا نعم المادحين ونعم الشعراء صلاة وسلاما منثورين ومنظومين يكونان لنا في هول المحشر نعم الأمل والرجاء. أما بعد فبالصمد المتصل إلى الإمام الشيباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل ابن ياسين الهروي الأفغاني رحمه الله أنه قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله في الشعراء ما أنزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به أشد من وقع النبل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلموا يا قوم بل صلوا على الصدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبيه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت فخر سنیت عظیم المرتبۃ والبرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ لوگوں پر ایک عظیم احسان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن ویذکرون اللہ إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وإذا قاموا فقيل لهم قوموا مغفورون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی قوم کوئی گروہ اور جماعت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے گھر اور مسجد میں جمع ہو جائیں اور تلاوت کلام پاک کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں ان پر ملائک نازل ہوتے ہیں, اطمینان اور سکون انہیں عطا کر دیا جاتا ہے. جہاں پر لوگ نہ ہوں وہاں ملائک بیٹھتے ہیں, اور جب اس محفل سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ملائک انہیں کہتے ہیں قوم مغفور لکم, کھڑے ہو جائیے اس حال میں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مغفرت فرمائی ہے. یقیناً رحمت حق بہانے میں جو ہے بہانہ میں جو ہے اللہ کی رحمت کو کوئی قیمت نہیں چاہیے, اللہ کی رحمت کو ایک بہانہ چاہیے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت نہایت چھوٹے سے عمل سے بھی نازل ہو سکتی ہے, اور کبھی کبھار ایک انسان ایک بات کو چھوٹی سمجھتا ہے لیکن وہ بات اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے غضب اور غیظ کی طرف دعوت دیتی ہے. یہ محفل اور پروگرام جس عظیم انسان کے حق میں, جس عظیم انسان کی علمی خدمات کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے, وہ انسان نہایت عظیم انسان ہے. اگر ان کی علمیت کی طرف دیکھا جائے تو عالم دین ہے. اگر مسائل کے حل کرنے کے حوالے سے ان کا ذکر ہو جائے تو آپ مفتی ہیں, آپ فقیہ ہیں. اگر ان کی عبادت کی طرف دیکھا جائے تو آپ ایک عابد زاہد اور باتقوا ناسک اور صوفی ہیں. اگر مقامات ولایت کی طرف نظر کی جائے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم انسان ہے کہ جب مرشد کامل کی نگاہ ان پر پڑی بالفور ان کو خلافت سے نوازا. لوگوں کو کئی سال محنت کرنا پڑتی ہے لیکن رموز سلطنت خویز خسروان دانن, اپنی سلطنت اور بادشاہی کی رموز اور اشارات کو بادشاہی سمجھتا ہے, اور جوہری انسان سنار انسان سونے کی قدر قیمت جانتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مرحلہ مقدسہ میں حاضر ہو گئے تو وہاں پیران عظام نے ان پر نگاہ کرم ڈالی اور نگاہ کرم کی وجہ سے آپ کو خلافت عطا فرما دی, آپ عظیم صوفی بن گئے. اگر دیکھا جائے جہاد کے حوالے سے تو آج کل ہمارے ملک میں جتنے بھی چندے جمع ہو رہے ہیں اور جتنی بھی تنظیمیں جہاد کے نام پر قوم کو لوٹ رہی ہے اور جہاد کے نام پر قوم سے چاندہ کر رہی ہے, جتنی بھی تنظیمیں ہیں سب کے کام کو جمع کر دیا جائے, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قلم سے ہتھیار اٹھائے بغیر وہ کام کر دیا جو آج کل ہتھیار اٹھانے والے نہیں کر سکتے ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر میدان کے شاہکار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان کو ایک فن میں امام ہو سکتا ہے, ایک انسان کو ایک فن میں ایک علم میں مہارت تو حاصل ہو سکتی ہے, لیکن ہر فن کا مولا بننا, ہر فن کا امام بننا, یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا اور اولیاء کرام کی نظر کرم سے ہوتا ہے. موضوع ہمارا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کی نعت گوئی اور شاعری. شعر کس کو کہتے ہیں؟ شعر کے بعد سے شعر مصدر ہے, دانش مندی اور سمجھ کے معنی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً، یقیناً بعض شعر حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بعض نظم حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ہم اہل سنت والجماعت جب سے سنیت کا نام لینا شروع ہو گیا ہے اور اہل سنت والجماعت ایک ممتاز مکتب فکر، ایک گمراہ فرقوں سے الگ مکتب فکر کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے، آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی جاتی ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، فسائد لکھے جاتے ہیں اور اشعار سنائے جاتے ہیں، لیکن عصر حاضر میں طرح طرح کے فتنے نمایاں ہو گئے. فتنوں نے یہ بھی اتنا پیدا کیا کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، یہ نعت پڑھنا جائز نہیں ہے، معاذ اللہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے. اور قرآن کریم کی یہ آیات دلیل میں پیش کرتے ہیں، وما هو بقول شاعر، قرآن کریم کی شاعر کا کلام نہیں ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے، وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا. وما ينبغي له، اور شعر و شاعری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی مناسب ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، نہیں یہ مگر قرآن کریم ہے اور ذکر اور پند اور عبرت اور نصیحت ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے، الشعراء يتبعهم الغاوون، شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں جو رائے حق سے بھٹک گئے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ہر وادی دلالت میں بھٹکتے پھیرتے ہیں، سرگردان پھیرتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور شاعر لوگ اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، جو عمل انجام نہیں دیتے ہیں، جو کرتے نہیں ہیں وہی جو ہے بتاتے ہیں. ان قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ شعر پڑھنا، نعت پڑھنا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، كان ابغض الكلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر، تمام کلاموں میں سے برا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک شعر ہوا کرتا تھا. لہٰذا آپ شعر و شاعری کیوں کرتے ہیں؟ آپ اشعار کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے مناسب ہے. اس کی وجہ تو یہی ہے کہ کفار نے کہا تھا شاعر او مجنون، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تو شاعر ہے اور یا نفسیاتی بیمار ہے معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم شعر نہیں ہے، قرآن کریم شعر و شاعر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کلام ہے، یہ بندہ کی شاعری نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو آیات پیش کرتے ہیں کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، وہ بھی مشرکین کے رد میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ہے. جہاں تک اس آیت کریمہ کا تعلق ہے، الشعراء یتبعہم الغاوون، کہ کافروں کی پیروی کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں. یہاں پر رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی الکفار کافروں کے شاعر وہ شاعر ہوتے ہیں جن کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں. کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے. کافر شاعر اسلام کے خلاف شاعر اور بد مذہب اور بدعقیدہ شاعر اگر کوئی شعر سناتا ہے اپنے شعر سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ حرام اور ناجائز ہے, اس کو نہیں سننا چاہیے. اور یہ کہ شاعر لوگ وہی کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں یقیناً یہ بھی کافروں کا کام ہے. شعر اور شاعری کی دنیا یہ ایسی دنیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے طرفہ ابن عبد البکری حارث ابن حلزی یذکری امرؤ القیس الکندی لبید ابن ربیعہ العامری اور امیہ ابن صوف یہ مشہور شعرا گزرے ہیں. یہ شعرا کافر تھے, ان میں سے صرف ایک شاعر کو اسلام کا زمانہ ملا ہے. ان کی شعر و شاعری کو اگر دیکھا جائے تو ایک انسان کی غیبت دوسرے انسان کی صفت سے بری ہی ہے, اس لیے کہ وہ لوگ شعر و شاعری دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتے. جیسے کہ بادشاہوں کے دربار میں درباری شاعر ہوا کرتے ہیں, بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے اشعار پڑھتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ان اشعار میں کوئی ثواب نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں ایسے شاعر ملعون لوگ ہیں, مردود لوگ ہیں جو دنیا کے حصول کے لیے شاعری کرتے ہیں, جو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے شاعری کرتے ہیں اور اپنے رب جل جلالہ کو ناراض کر دیتے ہیں. قدیم زمانے جاہلیت کے شاعر ان میں مدح سرائی ہوتی تھی کہ بادشاہوں کے مدح کرتے تھے, بادشاہوں کی تعریفیں بیان کرتے تھے اور تعریف میں مال کماتے تھے. ابو طیب چندی ایک مشہور شاعر گزرا ہے کوفے کا, اس نے بہت سارے بادشاہوں کا مال لوٹا. بالآخر آ رہا تھا راستے میں لوگوں نے ان کو قتل کر دیا اور سارا مال اس سے لے لیا. صرف دنیا والا آخرہ نہ اس کو دنیا میں کچھ ملا, جو ملا وہ چوروں کو دیا گیا اور آخرت بھی تباہ ہو گئی. اس کے علاوہ حبیب ابن عوف قاری صاحب حماسہ وہ بھی مختلف قسم کے اشعار بیان کرتے ہیں. حماسہ اور غیرت دلانے کے اشعار, دو قوموں کو لڑانے کے اشعار, مراسی اور مرثیہ کے اشعار, کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس پر مرثیہ خوانی کرتے ہیں, حجوں کے اشعار یعنی کسی انسان کی غیبت کرنا, کسی انسان پر تہمت لگانا, یہ اشعار. تو جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے زمانے میں ایسے اشعار نہایت مشہور ہوا کرتے تھے. قرآن کریم جب آیا قرآن کریم نے ان تمام شعر شاعری سے ممانعت فرمائی. آیت نازل ہو گئی الشعراء یتبعہم الغاوون, شاعروں کی تابع داری گمراہ لوگ کرتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں یہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہیمون فی ھذا الوادی بالشتم مرتن وفی ذلک بالمدح مرتن, یہاں کسی کی تعریف کرتے ہیں جب تک اس سے راضی رہتے ہیں اور وہ کچھ دیتا ہے, لیکن وہاں جا کے اسی انسان کی پھر برائی شروع کر دیتے ہیں. یہ دنیا کے شاعروں کا کام ہے. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, اور یہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کے کہنے کے خلاف ہو، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی، حضرت کعب ابن زہیر، عبداللہ ابن حذافہ السہمی، عبداللہ ابن رواحہ، حسان ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر امام ابو عمر ابن عبد البر المالکی، جنہوں نے التمهید بما فی الموطأ من الاسانید اور الاستذکار بما فی الموطأ من مذاہب علماء الامصار کے نام سے 30 جلدوں پر زخیم کتاب لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نعت گوئی ہیں وہ 200 افراد ہیں۔ 200 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، نعت اور توصیف پیش کرتے ہیں۔ 200 صحابہ کرام یا 120 صحابہ کرام جو عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انجام دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تائید فرمائے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے، یہ جواز کی دلیل ہے، یہ جائز کام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ما تمثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشعر احد قط الا بشعر طرفین بن عبد او کما قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شاعر کا کلام نہیں پڑھا ہے بذات خود، ایک طرفہ ابن عبد کے کلام کے کچھ حصے پڑھتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یوں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا شعر نہیں سنا سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا شعر سنانا شروع کرتے تھے درمیان میں ٹوٹ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخصوص نشانی دی تھی، شعر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعر مناسب ہے۔ تو اسی وجہ سے تاکہ کافروں کی بات سچی نہ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی شعر درست نہیں پڑھا ہے۔ ایسے شعر کے شاعر نے جن الفاظ کے ساتھ پڑھا ہو انہی الفاظ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا ہے، بلکہ تقدیم اور تاخیر کے ساتھ آج پیچھے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر پڑھا ہے۔ امیر ابن سلط، اس کے 200 اشعار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیے گئے ہیں، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا اور فرمایا، اسلم قلبه اسلم شعره وكفر قلبه، اس انسان کا شعر اسلامی ہے لیکن دل کافرانہ ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، فلبیرو مؤمن دماغ کافر، کہ دل اس کا مسلمان ہے لیکن دماغ کافرانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکار الاسلام خرید ہے کہ اسلام لائے۔ تو یہ جو ہے صحابہ کرام حاضر ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ ہم سب شاعر ہیں، لیکن شعر و شاعری کی تربیت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ آیت نازل کر دی۔ تمام صحابہ کرام رونے لگے کہ ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، یہ آیت نازل ہو گئی، بالفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی۔ الا الذین آمنوا، وہ شاعر اور ناخوان اس سے مستثنا ہیں اور الگ ہیں، وہ گمراہ نہیں ہے، ان کے تابعدار گمراہ نہیں ہے جنہوں نے ایمان لایا ہے، وانتم منہم اور آپ ان میں سے، وعملوا الصالحات جو نیک عمل کرتے ہیں، انتم منہم تم ان میں سے، وذکروا اللہ کثیرا جنہوں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے، وذکر اللہ تعالی فی الشعر، جو نعتوں کے اندر، نظموں کے اندر اشعار کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے ناقوان اور شاعر اس عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے. وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جنہوں نے کافروں سے انتقام لیا ہے ظلم کے بعد، کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عجیب عجیب باتیں منسوخ کر دی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دفاع کے لیے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے. امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسان ابن سعد کو اصحاب، جیسے کہ حضرت حسان ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کی نعت گونی، آپ جو ان تعریف کرتے ہیں، جو نعت پڑھتے ہیں، اشدت علیہ من رشق النبل، کافروں پر تیر برسانے کی زیادہ سخت تمام ہوتا ہے. آپ کی نعت کافروں کو تیر لگنے سے زیادہ بری لگتی ہے، لہذا آپ کسی چیز میں تو ان کو زیادہ سے زیادہ جلائیں. کافروں کو اگر تمہاری شاعری سے نازگی سے جلن ہوتی ہے، تم زیادہ سے زیادہ اشعار پڑھا کرے تاکہ کافر ناخوش ہوتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور انہوں نے عرض کی حضور میں شاعر ہوں، آپ کے علم چلی گئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے شاعروں کی مذمت بیان فرمائے سورۃ شعراء میں، اور میں شاعر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ ان لوگوں نے سنیے جن کی مذمت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، آپ ان میں سنیے. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، لکانہم ما ترمون بہ اشد من نبع النبل، آپ جو شعر و شاعری کے انداز میں کافروں پر گولے برساتے ہیں، یہ تیر برسانے سے زیادہ مؤثر ہے اور زیادہ اثر کر دیتا ہے. عام شاعروں کا اگر حال دیکھا جائے تو عام شاعروں میں کئی کسی بادشاہ کی مدح کی ہے، کئی کسی بادشاہ کی عدم عطا پر، پیسہ نہ دینے پر، انعام نہ دینے پر حج و بیان کی ہے، کئی کوئی فوت ہو گیا ہے، بہت مالدار انسان ہے تو اس کے حق میں مرثیے پڑا ہے، کہیں کسی کے نسب کا بیان کیا ہے، اور کہیں کیا کیا ہے اور اپنی زندگی گزاری ہے. لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہی الگ ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر تعریف فرماتے ہیں تو صرف اللہ جل جلالہ کی تعریف فرماتے ہیں حمد کی صورت میں. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہو تو نعت لکھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرماتے ہیں. اگر مرثیے پڑھنا ہو تو مالدار آدمی کا نہیں بلکہ کوئی عالم فوت ہو جائے، کوئی ولی دنیا سے انتقال کر جائے تو ان کی شان اور منقبت لکھتے ہیں، جیسے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کو آپ نے نہایت خوبی کے ساتھ لکھا ہے. اور اگر کہیں حج کی باری آ جائے تو حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقتدی سمجھتے ہیں، جیسے کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین اور کفار کی حج و بیان کرتے تھے، تو لہٰذا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کفار، بد مذہب اور بدعقیدہ لوگوں کی حجوہ اور مذمت بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ شعر میں اشارہ فرماتے ہیں. غیب میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، دشمن احمد کی شدت کیجیے، ملتجوں کی کیا مروت کیجیے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی سنت پر عمل کرتے ہیں جس سنت کو حسان ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین مکہ کے خلاف ناخوانی کے لیے ان کے غلط افکار اور نظریات کو شعر کی زبان میں تربیت کے لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنی منبر پر بٹھایا، منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ گئے، اور ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ان کے اشعار کے جواب دینے لگے، حجوت محمدا حجوت محمدا برن صفیا، آپ نے حج و بیان کیا، آپ نے مذمت کی ایک ایسے انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عظیم شان دی ہے، حجوت محمدا فدفعت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بری باتوں کی نسبت کر دی لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے دفاع کیا اور مجھے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءٌ مِنْ نَامُوس، میری غیرت، میری والدہ، میرا والد اور تمام خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے قربان گئے۔ کہتے ہیں حضرت محمد ولست لہو بکفن، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے مناسب نہیں ہے، ولست لہو بکفن، حالانکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل اور برابر اور ہمسر نہیں ہے، فَسَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا فِدَاءُ، آپ جیسے ہزاروں کی تعداد میں شریر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان جائیں، اور کہنے لگے فَسَيْفِ سَارُمَا مِنْ تلوار، تمہارے جیسے کافروں کے لیے بنیا ہو چکی ہے، وَبَحْرِ لَا تُقَدِّرُهُ دِلَاءُ، اور میرے دریا کو جتنے بھی ڈول پانی آپ نکالیں گے آپ گدرا نہیں کر سکتے ہیں، پانی ہمیشہ صاف و صاف رہے گا، میں آقا و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح ہوں۔ فرماتے ہیں فجاہوں کا یا رسول اللہ جاہوں، اے اللہ جل جلالہ کے نبی، آپ کی شان جاہ و جلال و عظمت اتنی عظیم ہے، ما لرفعتہ انتہاء، اس کی رفعت اور بلندی کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ فرماتے واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، آج سے خوبصورت انسان کو میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، اور آپ سے زیادہ حسین اور جمیل انسان کو اب تک کسی والدہ نے جنم نہیں دیا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح تعریف فرماتے ہیں اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتے ہیں، ہدایت بخشش، بساطین الغفران اور صفوۃ المدیح، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں ہیں، بساطین الغفران خالص عربی زبان میں بلسان عربی مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدحت ہے، صفوۃ المدیح عربی زبان میں خالص عربی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار ہے، اور ہدایت بخشش تین حصوں پر مشتمل ہے، اردو زبان میں آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، فارسی زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، اور مختلف مقامات پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف زبانوں کو بھی نعت میں استعمال کیا ہے، جیسے لم یأت نذیر کفی نور مثل تو نفس پیدا جانا، اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانچ زبانوں کو جمع فرمایا ہے، متنبین ہے جو کہ مشہور عربی شاعر ہے، کمال کیا تھا کہ پانچ چیزوں کو شعر میں جمع کیا، اس سے پہلے کسی نے ایک عمل نہیں کیا تھا، لیکن کیا انہوں نے سیف الدولت کی شان میں وہ شعر پڑا تھا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر پڑا، اور اس نے چھ ایسے اشیاء کو جمع فرمایا کہ پہلے انسان ہے کہ اس نے جمع کر دیا، اس سے پہلے کسی نے چار حدوں کو جمع نہیں کیا تھا، پانچ حدوں کو متنبی نے جمع کیا تو پوری دنیا میں ان کا نام مشہور ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چھ اجزاد کو جمع کر دیا، چھ مقابلات کو جمع کر دیا، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے۔ ہر دور میں شاعر نے اپنے شعر کو، عالم نے اپنے علم کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال کیا ہے اور دنیاوی مراتب پر فائز ہونے کے لیے استعمال کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی اور محتمل مولوی قاسم نانوتی، انہوں نے نواب نانپارہ کے حق میں بہت بڑا قصیدہ لکھا تھا۔ نواب نانپارہ ضلع بہرائچ ہندوستان یو پی میں بہت بڑے مالدار انسان تھے، انہوں نے قاسم نانوتی کو مدرسہ غلیر و اناج سے بھر دیا کہ جب یہ تمہارے لیے کافی زمانے تک کام آئے گا، لیکن قاسم نانوتی کے شعر میں کوئی مزہ نہیں تھا۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے نہایت متاثر تھے، انہوں نے چاہا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارسی یا اردو زبان میں میری شان میں کوئی کلام لکھے، تو انہوں نے بریلی خط تحریر کر دیا کہ آپ اگر لکھ دیں تو آپ کے مدرسے کا تو میں چند سالوں کا خرچ آپ کو دے دوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ورقہ موصول ہوا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا۔ جائے سے انسان اور عام مخلوق کی صفت کر دے اور کسی خان اور نواب کی تعریف کر دے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ اشعار تحریر فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی کوئی ثانی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال شمع کی طرح ہے جس سے روشنی ہوتی ہے لیکن دعا نہیں ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہے، دنیا میں تو ہزاروں حسین ٹھہرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی طرح نقصان ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں نقصان کا وہم اور گمان تک نہیں ہے۔ آخر میں تحریر فرمایا کروں مجھ اہل ذوال رضا، پڑے اس بلا میں نوری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نام نہیں۔ نواب نانپارہ صاحب، ان کے حق میں آپ نے تحریر فرمایا کہ میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور جس انسان کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے تو وہ عام لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نام نہیں، میرا دین، میرا مذہب، میرا مسلک پارے نام نہیں ہے، میں ایک پارچہ نام، ایک پارچہ اور ایک ٹکڑا روٹی کے لیے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف چھوڑ کر میں کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتا ہوں، میں کسی بادشاہ کی تعریف نہیں کر سکتا ہوں، میں کسی دنیادار انسان کی تعریف نہیں کر سکتا ہوں، دہن میں زبان تمہارے لیے، فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دہن میں جو زبان ہے یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ شاعروں کی زبان دنیا پرست، جہ پرست، مالدار اور دولت مند لوگوں کی مدحت سے گندی ہو جاتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلامی دور کے واحد شاعر ہے جن کی زبان آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور ناز سے لبریز ہے۔ دیکھیے امام بصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا قصیدہ تمام اسلامی دنیا میں پڑھا جاتا ہے، نہایت بڑے امام گزرے، لیکن وہ ان کا بھی ابتدائی دور اتنے گزرا ہے کہ بادشاہوں کی تعریفیں کرنے لگے اور بادشاہوں کی تعریفوں میں قصائد لکھنے لگے. بعد میں ان کو اس بات پر پچھتاؤ آیا، پشیمانی آئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھنا شروع کر دیا. جیسے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ لعلی استقیم بها، ممکن ہے کہ میں اس قصیدے برد شریفہ کی برکت سے تمام گناہوں کو ختم کروا دوں گا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں اس کو بطور فطرہ پیش کر دوں گا، اور جو میں نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا فی الشعر والخدم، مخلوق اور بادشاہوں علیہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم اگر استعمال ہوتا ہے دینی مسائل کی تحریر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے اطہر اور شان معظم کے دفاع میں، اور زبان اگر استعمال ہوتی ہے تو وہ بھی دنیا کی غرض کے لیے نہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا سب کچھ اللہ جل جلالہ اور آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے تھا. افریقہ میں جب دیوبندیوں نے اور وہابیوں نے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف بھی بنیاد باتیں عام کر دی، کچھ مریدین نے چاہا کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں باطل پرستوں کا مقابلہ فرمائیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کی دعوت قبول فرمائی، روانہ ہو گئے. راستے میں ایک مرید نے کہا، حضرت آپ کی آمد ایک ایسے علاقے میں جو کہ تجارتی علاقہ ہے، مالدار علاقہ ہے، آپ کا فتاوی روزے شریف بھی سب جائے گا، اس سے بھی کام ہو جائے گا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے انکار فرمایا کہ اب تک میں جا رہا تھا ناموں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کرنے کے لیے، ابھی دنیاوی غرض شامل حال ہو گئی، میں دنیاوی غرض کے لیے نہیں جاتا ہوں، واپس ہو گئے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہر عمل اللہ جل جلالہ اور اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے، اس لیے ان کا مقام اتنا بلند ہو گیا ہے. آپ دیکھیے جس وقت حضرت کعبہ سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوتی ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے چند پانچ شاگرد اور مولوی فارغ کر دیے ہیں. دارالعلوم دیوبند ایک عظیم اور بڑی درسگاہ کی شکل میں موجود ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں طلباء اور لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کو کوئی پرواہ نہیں کی. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے تنے تنہا ہو کر تمام باطلوں کا مقابلہ کر دیا، نہ صرف ان کی دیوبندیوں کا مقابلہ کیا بلکہ نیچریوں کا، جو نیچر اور فطرت کے قائل ہے، دہریوں کا، منکرین حدیث کا، منکرین قرآن کا، اور منکرین معجزات کا، منکرین کرامات کا، جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں بیک وقت سب کی تردید کر دینا یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے. جب تک انسان کی پس پشت کوئی طاقت نہ ہو، کوئی روحانیت نہ ہو، کوئی ایسا پشتی باندھ نہ ہو جو انسان کی مدد کر دے، اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، وہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فرمایا ایدک اللہ بروح القدس، اے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ میرا دفاع کرتے رہنا، کافروں کا مقابلہ کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کی ذریعہ تائید فرمائے گا، آپ کی تائید کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہو جائیں گے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تائید یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے، اور بارگاہ محمدیہ سے، بارگاہ غوثیہ سے ایک پذیرائی اور قبولیت تھی، جس قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے چاردام یا عالم میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہرت کو عام کر دیا. منکرین، بدعقیدگان اور بد مذہبان کافی زمانے سے لگے ہوئے تھے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو زیر خاک کر دیں معاذ اللہ، لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بعد الموت ایک عظیم کرامت دیکھیے. تو وہی لوگ جو اعلی حضرت کے دشمن تھے، وہ آج اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متعارف ہو چکے ہیں اور اپنی تمام برائیوں کے اقرار کرتے ہیں کہ یقیناً ہم نے اس عظیم انسان کے حق میں بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ جامعۃ الازہر میں، مصر میں، الجامعۃ الاسلامیہ للعلوم لیبیا میں، اور جامعۃ صدام للعلوم الاسلامیہ بغداد شریف میں آج کل اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہر جانب پر تجزیہ ہوتی ہے، ڈگریاں جاری ہوتی ہیں، اور سن سلیمان شریف کے ترجمے کو جامعۃ الازہر یونیورسٹی جو 1100 سال سے چل رہی ہے اور جس میں بہت بڑے بڑے اکادمی ملت نے پڑھایا ہے پڑھا ہے، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ کنز الایمان کا ترجمہ مسلمانان ہند و پاکستان کے لیے ایمان کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ یہ بہت عظیم بات ہے، یہ ان کے عظیم کرامت ہے، اس لیے کہ ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے تھا۔ ہمارا اگر ہر عمل اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو جائے، دکھاوا، ریا، شو اس میں نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے عمل کو بھی اتنی مقبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ ہمارے یہ مستور الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما